بسم الله الرحمن الرحيم ماتن صاحب چې تلا فارغ شو د بیان د اول قسم د کلیات خمسانا چې جنس و داینا شریکو پا بیان د دویم قسم کې د کلیات خمسانا چې نو عدو فقالا نؤول ماتن صاحب چه اثانی دویان قسم دو کلیات خمسانا النوع نوع دو دائی اول اول قدمو کم کے تعریف ذکر کردی دیائی وقیدہ کلیات ذکر کردی خود تعریف ما مختا اول خبران وجد تقدیم ذکر کردی چه دا نوع این تسفل حسا عارض عامن دی بلا مختکرا وزر تقدیم یہ دا چه دے نوع دوا صفاتی نا دی یو چی پت پدارا کی دے ذاتیت تا چه دے ذاتیات نا دو دوام صفت تا نوع کی دے تمام محیت تا نو دے ذاتیت تا پا حوالا چه صفت ذاتیت کے فرد تا نوع مختکرا پا خاصا و عارض عام زکا چا دے عارضیات قبیل نا دی او پا صفت دے عارضیت سارا دے تمام ماہیت سارا چھ تمام ماہیت تائی پا فصل یہ مختلف رہا زکا چھ فصل دے تمام ماہیت تشنیوی لکا دے انسان نا پسل خیو جز دے دے زید نا پسل خیو جز دے نا ماہیت نا قصاد ہے نو نوع ماہیت تحماد ہے دے تمام ماہیت پا وجہ دے اگر فصل مختلف رہا چھ ماہیت نا قصاد ہے زکا ماہیت تماخو افضلی میں ماہیت نا قصاد ہے دا اولا خبرہ وجہ دے تقدیم شوا دوما خبرہ تعریف او بیا جنس فصل کے جوراول وجہ الثانی دویان قسم دے کلیات خمسانا النوع نوع دو وہوا دا نوع المقول اغا کلی دائی چی ورحمل شوائی لی ورحمل کیجی وہوا دا نوع اغا کلی دائی المقول چی ورحمل کیجی على المتفقات الحقيقة فأغا أمور چه متفقني پا حقيقت کے اتفاق پا يوح حقيقت کی خطوة رحمة لكيجي في جواب ما هو في سوال جواب ما هو تاس في جواب سوال ما هو پا جواب دي اغا سوال دي ما هو كي پا جواب در قول دي سوال دي ما هو كي مولا ما قول دا عرب کلی دائی چو ورحمل کوشی على المتفقت الحقیقت مخاط اجمالی سا قوی دیا ورکے میرا سبا کا انشاءاللہ سنا تو بلائے گئے بیان دے اجمالی سا قوی دائی چو مطن سا چکلا تاریخ شا دیو کولی دیو قسم دیر کلیات خمسانا چه جنس و نن دائی پا دوم قسم کی دیر کلیات خمسانا شروع کو چه نوع دو فقالا ویل الثانی النوع و پا دا مقام کے اول خبرا وجد تقدیم نوع مختکرا پا فصل حصار زام وجد دا چه پا نوع کی دو صفت ندیو صفت ذاتیت تا بل صفت تا دے تمام محیت تا دے ذاتیت صفت تا واجئے نوع مختکرا پر خاصا و عرضان ذکر چھ آب عرضیات ندی او ذاتی شای اشرفی دے عرضی ند بل صفت تا دے تمام محیت تا بیا دے تمام محیت صفت تا واجئے ذرائی نوع مختکرا دے فصل لا ذکر فصل دے تمام محیت نوی جزد محیت نوی لکن تق در انسان نجوز دوئی پیرا محیط تی انسان خورا دوئی نوع محیط ناقصا شو تمام محیط دا دا اولاوی افضلی دا محیط ناقصا نایو زکر مختکم دوما خبرا تعریف بیا جنس بفل و دا یو چوا ہوا دا غا نوعا المقول و اغا کلی دوئی چو رحمل کوشی على المتفقة فی الحقیقة فا اغا امور چی دے اتفاقی حقیقت ولوی فا حقیقت کے اتفاقی خبی ورحمل کوشی تی جواب سوال مہوا تو جواب دے سوال مہوا کے چھے تاویے چھنل انسان تو سمتاویے نگا چه ما زیدن سو دو چه انسان جنس نظر کے جو کہتا البقول صفت مفسر دا مفسر دا مفسر دا سر وہ سے چہ ول کلی المقول نو الکلی مفسر شی دا المقول مفسر شی مفسرا سرا دا مفسر لا دا مرتبہ دی جنس شی کلیات خمسہ تول تاورا گا ہے وہ چہ دا سی ہوئے چہ برحمل کی علی المتفقت الحقیقہ پاغا امورا چې د اتفاقی حقیقت ولوي متفق په حقیقت کې دا مرتبا د فصل شوا په دا سره جنس او ځکه چې په مختلف الحقایق حمل کیږي خاصات جنس په واته ځکه چې په مختلف الحقایق حمل کیږي عارض عام او ځکه چې په یو حقیقت سره نه مختص په مختلف حقایق کیږي خو چې زه په حمل کیږي په جواب ما هوا تبادر فصل قریب دوات الزكاة شاك جواب دو أي شيء هواتي ذاته كي خساك هو تب نوع أولا زكاة شاك جواب دو أي شيء هواتي عرضه كي عرضان خو بداو يجي يخلو مقطع ويجبيا يستطيع حجاق نشتا كان يعد جواب من هواكي نوي داس بي خبر شوي درما خبر اي دوا زبطاتش كي خوضاك زبطنا ومقطع يتفكيك وكي وريولا آتا چه فرق او ده حسه او ده شخص پنیاد که فرق ما فرق دا چه یو کلی لکه ضرب یو کلی دا مقاید شی تو مقاید کرا لکه ضرب و زید نو پدا مقام که دی امور روشی آتا ولا یو مقاید شن تو دا ضرب یو تقیید شن دا ضرب و دی ایغ زید تا مانس که مصبت نو یو دا قید شن چه زید آیا نوی دلتا دایا قیدہ کش کری دی قیدنا مختلی وقت مہیدی خبر از نشین کے آداء چی یہ فرد دے فرد و دے حسن و دے شخص دنیاند کے فرق دا اثر کی دا چی یہ کلی چی طرح مقید سی پر وقید سرا لکا ضرب و زید ندلہ ضرب و مقید دا مان کے نسبت یہ تقیید زید یا قید ندلہ در امور رو غلط نوی اس پدا مکان کو دا تقیید و قید دوارا کے داخلی پدا کولی کے یا دوارا میری کے داخل کدوارا کے داخلی بھی دا تا فردی ہے و دا امر اعتباری نائی لیکن چی پدا گا فرد در عمر میں آدھا رات شا مقید تقیید قید و دا تقیید نسبت تا ہے و ہر نسبت امر اعتباری بھی و امر اعتباری کے چانا جوز و دوزیلی طور امر اعتباری بھی مستی فرد امر اعتباری شا او دا تقیید و کئی دوارا نوی کے داخل بلکہ تقیید داخل ہی کئی خارج میں دیادا تا حصائی ہے لکا ضرب زید ضرب بکر دا زید کئی دن خارج کرا تقیید خلی کے داخل دا تو افراد حساسی ہے دیجی یور وقر حسا او دا دی عام رہے اعتباری دائی لکا جو تقیید دیا کے داخل کرا آخو نزبت آیا آخو عام رہے اعتباری دائی چاہ چانا جوزی خواہو عام رہے اعتباری دائی او پدا سی چه تقیید خارج میں قید کے داخل نہیں دا بیا شخص شا دا بیا امر وکیعی دا دا امر حقیقی دا زکا چه قید و مطاعت خود والا امر وکیعی و تقیید خون خارج کر آئی دا چه کم نزبت ہو دا براک سم اوپر امر وکیعی دا مختا پر بیلا دارو کا نوتی چورا تو دورا زدی تا شوائی دا دا بیان زورا تر دا چیر تا سچ کو وکیعی و خیر دلتا ہے دا قید کلی دا فرادا بیان بیا محرر سے برگر سوال آئی رہے چھے کلام تاز باکرہ اس دائی قیدہ ذکر کریں اخلاصات قیدے دارو چھے ہر حقیقت کب جنس والا حقیقت بھی کب نوع حقیقت بھی کب فصل حقیقت بھی کب خاصی بھی کب عرض عاموی چھے سشی حقیقت بھی چھے والن نے افراد خصوصیات ای نسبت کے داتا ہو دیا نوع آیا ہے ہر حقیقت چھے افراد خصوصیات ای نسبت کے سر بلا آتا ہو رہا نوع لکا انسان یو حقیقت تا ہے افراد خصوصیات ای نسبت کا انسان و زید انسان و بکر کئی رو لگوا بیاد آگا انسان و زید انسان و بکر انسان و خالد انسان و عمر بیلو انسان نسبت کی جو انسان سویتا بلو آتا نوع آگا خوی ذاتا نوع آشوا ضرب یو حقیقت تا ہے افراد ای نسبت کا ضرب و زید ضرب و بکر ضرب و خالد ضرب و دیدو پر اصبو لے نوع بلے حیوان یو حقیقت تا ہے جنس ہے خوی ذاتا ہے خصوصیات تجربتا حیوان و زید حیوان و بکر حیوان ایسو دا حیوان و دیتا سبلے نوع بلے نیز دا قیدہ شوا کل حقیقت ہر حقیقت و طبیعت بالنسبت والا حساس آتا نسبت سرا کل افراد حساسی آتا نوع نوعات استعداد کرے وہ تو شو کنه شو دیکھا بدر میں خبر ہے پر امیش تو تمہیدی اول اول بے فرق ہو دے ریش خسی ہو دے شخص فرق دے کر کر اگر ابال میں نے قیدہ کو لیاز دے کر کر پوچھ سوال دا سوال دا والی دیجی چھے دے خسی خون دا تعریب کر رہو چھے تقییدو کے داخلی قیدو خارج بھی اسی دا اپرا دے خزانتیا دے تیشہ اینا مرتب شو دعا مقید تقیید مقید تقیید مقید تقیید شاہ اس دا حقیقت میں وہ خلق چیزا تیر نو آگتا دلے خوانو و خدا نو تاورا جار حقیقت میں رضی طرح پر اکر سیدہ لو عدو لو آتمانا چھے تمام ماہیت تا ہے نو آتمانا چھے تمام حقیقت یہ بائیں شاہ اس دا ضرب رو خلا ضرب و ضعیب ضرب و بطر ضرب و خالد ضرب و عمر ضرب و والد اس دا ضرب و ودا افراد خصاصیات نو آمیش بیدی کرنے بیدی و نو آخو تمام ماہیت بی اس دا را خطاری چاہ مواتبالو یہ دو شاید ہے مقیدا چا حقیقت قابل ماهیت پایا او بل تکیید دا دا یو سرگه نو آگه دا دا نو ماهیت شکا دیو جوش شو دا خو یو جوش شو چا مقید دایی پا کدو یو بل جوز بر خلایا چا تکیید دایا نسوال دایا دی بیجی چا تو تایدا کلیا پشلا چا هر حقیقت پر از بزر افراد خصاصیاتا نو آدو نو آخدا دارا چا تمام ماهیت پایا او دل افراد خصاصیاتا از بشه نمرا کردی دا حقیقت که نیوی تاکسی تمام ماهیت مدار جوز بایدو لیکن پاک دعا شاید ہے یہ حقیقت تا یو بل تکیید دا یو دیل تا تکیید نشتا کے نصر دیو تا یوائی چا نو عدو نو اخوری تا یوائی چا تمام ماہیت خوشی جواب چی پا دا افراد خدسیا کے دی باکیم تقیید زو داخل دل تقیید دا اف پا عنوان کے داخل لپر احول تلافز کے پا خارج کے پا معنوان پا مزدہ کے نو چی پا مزدہ کے رشو داخل یو سا شو دا افراد خدسیا کے در شاید و دا حقیقت آئین حقیقت آئین شو دا یو ماهیت عین هغه تر وخته ته دینه شو خو نو عین ته سمیش نه دا یو تمام ماهیت شو خو بیا څه ولا ردی چې دا لکه عنوان کې دا تکیید خالي کې داخل نه دا په عنوان کې دا کې نه وځي خو زر په ځای یا عنوان یې څه نه مړه کوم څه کوي نه دا ته ویل نه چې عنوان کې کې نه وځي داخل دې نو کومه مرتبه قوی چې خطا چا وره دي چې کې خارج وي تکیید کې داخل وي یا کوي په عنوان له خارج وي خو په عنوان کې دا تکیید داخل نه شي خو لفظ ذکر کیږي ضرب و ضعید تقریبا کسا داخل ہے تو خلق قید نہیں کر کیجئے ضرب و ضعید یا تو بھی نہیں خصاوہ داتا ہوئی آئے چھے قید خارج میں تقید کے داخل ہوئی خو خصاوہ داتا ہوئی آئے جو فائرمان کے تقید لکا داخل ہے قیدوں کے داخل ہوئی جواب چھے خلق قید داتا ہے جو معنوان نہ خارج ہے سیدھے جلد پا عنوان کے غور خارج ہو بولا بیا سوال خو جو معنوان لکھو تقید نہ خارج دائی کہ معنوان پا وجہ بند دل تا قید خارج بولے خو معنوان پا وجہ تقید خارج بولا سیلان دائی دا چھے کہ معنوان نہ خاص کے دوالا خارج بولا کہ معنوان نہ خاص کے دوالا داخل ہو بولا تو یہ داخل بولے بل خارج بولے دا ترجی بولا مورا جی خادو مسوال خوال دا کو ورد ہو چھے نو عزل مدی میں تسیدا مرکب دو ادازت شاید ہے فقط دو جوز دائی جواب چھے پا عنوان کے تقیید داخل دائی معنوان نہ خارج دائی سیدا تمام محیط شو چھے نو عزل مدی میں تسیدی یا سوال ہمارے دیجی چھے لکا معنوان نہ سر کے تقیید انا پا عنوان کے سر کے دائی داخل دائی خو قید داخل دائی یا تو بھی نداز یا چھے خطا داتا یا چھے قید خارج بھی تقیید داخل دائی جواب دیا دا میں زدہ کرائی دا چھو خدا کئی معنوان نہ خارج ہوا سی مزکا تا عنوان کے خارج ہوا بیا اطلاف ماری دیجی چھو لگا معنوان نہ چھو کئی خارج ہوا معنوان نہ خود تکیر خارج ہوا خواہد یا کلتا خارج ہوا سی لان دادا تا معنوان نہ خاص کے دوالا خارج ہوا تا دا عنوان نہ خاص کے دوالا داخل ہوا تا چھو یہ داخل ہوا خارج ہوا تر جی بلا مرے جخد جواب چھو زا حصل کے معنوان دا عنوان نقام دا خارج دلانا متبرا ہو زبن تا لخاص دا خصول عدم خصول متبرا ہو فکیم شی سارا چه خصول در پر در حساسیر غلائی زعا داخل بنا چه کم شی دخل پر خصول در پر در حساسیر که نوی اخرج بنا اگر که غیر در مدار در دخول در عدم دخول در مدار معنوان عنوان لرمه ورکاو بلکه غیر عنوان خصول عدم خصول لرمه ورکاو فکیم شی سارا چه خصول در پر در حساسیر غلائی دخل پر خصول که نوی اخرج بنا چه چا دخل پا خصول که نوی آخارج بلا نمیش ده تقیید ورکه تقیید و ده دخل پا خصول ده ترده خصاصی کشتا ده ده ضرب نزبط ده که ده غزوی تنوائی کرا فرده خصاصی دور غلا ده تقیید چه کلا ویر عارض شو ویر عارض سی ده فرده خصول شو کلا ویر عارض نوائی ویر خصول او ده زیده چه ده قید آیا او ده ده پا خصول ده ده ترده خصاصی که دخل نشتا که دخل که وای خود یعبن عمر که وادر وادر نوائی غلا ده خدا ورد خدا پیدا نوائی او په نن ورځ کې یو ډېر دخل کشته سیر متکلمینو په مسلک لاندې راښولا چې شخص چاته وایي چې هغه قید کې داخلي روزنه چې یو شخص را قتل شي. تقیید چاته وایي چې دا تقییدو کې معتبر وي چې داخلي روزن سوا افراد اساسیان حاصل شي. پر چا مطلق شوی متقدمینې متاخرین خو شخص به روزن نه معتبره وي، اخر جسم حقیقي معتبره وي. وقد يقال على ماهیته دا دویان قسمو د اقسامو د نوعونه بیانوي، ځکه چې بحث وي.